Nie ma co polemizować, w zadach się przewraca. Paster złodziejowi wszystkich składek nie przekazał. Konflikt eskalował, zdradza jak przebiegle władza. Łamie szereg zasad i nie daje prawa się nie zgadzać. W tych czasach nie przepraszasz, tylko walisz mocniej. Dyskryminowany ciągle przesunie stany Moskwę. Masz prywatny koncept, jak ten obalić nonsens. Bez przekrętów, nawet z powiększonym braci kątem. Bez petentów, pragnących oskubać, oczernić i poniżać się bardziej niż to podsuwa Koterski. Jam bez klucza odźwierny, a z siłą wyobraź. Szkoda, że gula dość częsty widok mi dostarczył. Kiłą winowajcy zarażony szuka leku. Złoty zatopiony w zarobionych grupach przekup. Może się kiedyś uda przekuć, poczerpie do woli. A Belzebub nad nim nigdy nie przejmie kontroli. Ofiarność, oddanie, miłość, lojalność, zażyłość. Już są pase, pase. Bliskość, szczęście, radość, przyjaźń, uczucia, prawość. Cóż są pase, pase. Otwartość, szczerość, uczciwość, moralność, prawdziwość. Już są pase. Mądrość, spokój, wolność, dobre szacunek, godność. Cóż są pase? Wychował mnie kodeks, wartości model. Odporny na modę. Podążyłem mimochodem za jego przywodem. Zacząłem przygodę i ofensywę słowem. Bez szans na ugodę z tymi, co mają głowę. W chmurach, a w niej sodę. I każdy sobie okrąża dotychczasowe. Podążę tam, gdzie nowe. Miejsce docelowe lub zerowe, biglowe. Albo szczęście chwilowe. A to nietypowe dla wyznawców hierarchii. Nie anarchii, partii czy oligarchii. Ludzie chcą lepszego niż trzymają w garści. Choć często gówno warci, nie wypadnę nimi gardzić. Chyba muszę się zmartwić, to przypadłość cechująca naszą rasę. Zdobędziemy co pragniemy, chcemy więcej z czasem. Mało kto w temacie stale pokazuje klasę. Bo nowości są cool, a wartości są passe. Ofiarność, oddanie, miłość, lojalność, zażyłość. Już są passe, passe. Bliskość, szczęście, radość, przyjaźń, uczucia, prawość. Już są passe. Pase. Otwartość, szczerość, uczciwość, moralność, prawdziwość. Już są pase, pase. Mądrość, spokój, wolność, dobre szacunek, godność. Cóż są pase, pase. Widzę i patrzę i słyszę, o czym gadacie. I nienawidzę was czasem, nawet pojęcia nie macie. Nie wiecie o świecie nic, nic nie czytacie. A raczej okładki płyt, komentarzy i gówno burzy na czacie. Co dalej? Wytrwale stale, jak na bloku talerz. Wokół rywale spokój zakłócił im mój talent. Dla mnie to stado kalek. Dawno się tak nie śmiałem, gdy ogi smoków spalił im Walhalę razem z Gralem. Więc będę za awangardą, na pewno wiem, że warto. Bo czekałby mnie karton, gdyby mnie trzymał się twardo. Ten rap to czysty hardcore od lat, nie muszę walczyć w klatkach. Wystarczy mi ludzie w klapkach, na oczach szaćma. To dla ostatnich takich jak ja magia. Mam nadmiar słów, nie upodabniam się, by lecieć z radia. Znów ta telepatia głów to uwydatnia. Po to, żebyś wiedział, to empatia. I to ta dodatnia, to dla pokolenia aska. Ta maska to nie ty, na obrazkach to nie ta laska. Niestety podpaska to na miastka kobiety, gdy priorytety roztrzaskasz dziś o balety. Mi fas, monety, szastra nie kasą. To nie facet z klasą, nie czyni ich nimi wynik. Ani nawet Martin Asno. Chłopaki stają się nimi dzięki ich twardym kutasom. Są wierni własnym zasadom, a nie tym burzliwym czasom.